våra villkor i mån. På landet vår fåte i dag i mån. سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز. امروز شنبه 4 تیر ماه 1390 خورشیدی برابر با 25 ژوئن 2011 میلادی، میزبان شما همراهان گرامی هستیم تا ساعت 12:30. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس میشنوید، رادیو البرز. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، مطالب فرهنگی و اجتماعی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. شما برنامه‌های رادیو البرز را هم اکنون از تارنمای ایران اینفو .دیکو می توانید بشنوید و برنامه ضبط شده در همین تارنما قابل شنیدن هست. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iranifo.co هست. شماره تلفن ما 2045-27-58-22-12. تکرار میکنم 2045-27-58-22-12. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان شما می توانید از تارنمای iranifo.co و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز می توانید دنبال بکنید. قبل از اینکه خلاصه خبرها را به آگاهی شما عزیزان برسونم، یادآوری میکنم که 100 اثر از هنرمندان 62 کشور جهان از جمله از ایران آثار هنرمند جوان آقای مهدی یار محمدی در شهر آهوس دانمارک به معرض نمایش گذاشته شده. دوستان می توانند با مراجعه به وبسایتی که در طول برنامه امروز اعلام خواهم کرد مراجعه کنند، ضمن آشنایی با آثار هنرمندان کشورهای مختلف به اثر آقای مهدی یار محمدی رأی بدن تا ایشون برنده این جشنواره بشه. رأی‌گیری ها روز امروز و فردا میتونید ادامه رأی بدید و نتایج نهایی رأی‌گیری روز سیوم ژوئن که پایان جشنواره هنر شهر آهوس هست که اعلام خواهد شد و وبسایتی که شما میتونید مراجعه بکنید و به اثر آقای مهدی یار محمدی رأی بدید در طول برنامه امروز و فردا به آگاهی شما خواهم رسوند. یا شما میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید تا اطلاعات لازم رو به شما بدیم. خلاصه خبرهای این ساعتی رادیو البرز توجه بفرمایید. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی با تایید دعوتش از سوی جمهوری اسلامی ایران گفت تنها در صورتی به تهران خواهد رفت که نسبت به پیشرفت مذاکرات بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی امیدوار باشد. جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در واکنش به تازه ترین تحریم‌های اعلام شده از سوی ایالات متحده آمریکا به سازمان ملل اعتراض کرد. محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیر کل این سازمان سیاست تحریم‌های آمریکا را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفته است چنین سیاستی هرگز به بهبود صلح و امنیت جهانی کمک نخواهد کرد. نشست موسوم به کنفرانس مبارزه جهانی با تروریسم امروز در تهران برگزار می شود. در آستانه برگزاری این نشست محمود احمدی نژاد، آصف علی زرداری، حامد کرزی، رؤسای جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و افغانستان روز گذشته در تهران در یک جلسه سه جانبه شرکت کردند. راه‌های مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر از جمله مسائلی بود که در نشست روز جمعه به بحث گذاشته شد. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب قضا زدند با ارسال نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با ابراز نگرانی شدید از وضعیت موجود از وی خواستند برای ملاقات با زندانیان سیاسی و بررسی شرایط آنها هرچه سریع‌تر به ایران سفر کند. 5 تن از 12 زندانی که در بند 350 زندان اوین که از روز شنبه گذشته دست به اعتصاب قضا زده بودند پس از وخامت حالشان به بیداری زندان منتقل شدند. کنفدراسیون بین المللی کارگران ایتالیا روز جمعه حمایت خودشونو از برنامه تحسن کمپین اعتراض سبز در بیش از 25 شهر جهان از جمله در ایتالیا اعلام کردند. در این تحسن که شنبه 4 تیر ماه امروز برگزار میشه، تجمع کنندگان ضمن اعتراض به مرگ حاله صحابی و خدا صابر از اعتصاب قضای شماری از زندانیان سیاسی در زندانهای اوین و رجایی شهر اعلام حمایت کردند. بیش از 160 پزشک ایرانی در نامه‌ای با آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار تشکیل کمیته پزشکی متخصص و مستقل برای بررسی وضعیت جسمی و روحی زندانیان سیاسی شدند. مواد مخدر، تصادفات رانندگی بیشترین علت مرگ و میرهای در ایران، مرگ و میرهای غیر طبیعی در ایران اعلام شده است. اتحادیه اروپا روز گذشته نام 3 تن از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در کنار 4 مقام سوری به فرست تحریم‌های علیه حکومت بشار اسد افسود. اما تیم فوتبال امید ایران با شکست 2-0 از عراق در ایران اعتراضهایی را به دنبال داشت که گفته میشه که فدراسیون فوتبال ایران به مسئولان تیم امید ایران اطلاع نداده بودند که ایران در بازی رفت با عراق به دلیل استفاده از بازیکن دو اختیاره 3-0 بازنده اعلام شده بود. تیم فوتبال امید ایران در بازی رفت در عراق 1-0 بر تیم عراق پیروز شد، ولی در بازی برگشت بازی را 2-0 به تیم عراق واگذار کرد و از راه یافتن به المپیک باز ماند. چقدر ما به نور خورشید در زندگی احتیاج داریم، چقدر تاریکی برامون لازمی زندگی است. نمیدونیم چقدر باید سکوت کرد، چقدر باید گفت. نمیدونیم فاصله فقیر و غنی چقدر است. نمیدونیم چقدر پول برای زندگی ایدئال لازم است. نمیدونیم چقدر گرده گل برای یک زنبور عسل کافی است و چقدر فکر کردن، تلاش کردن، پسنداز کردن برای یک زندگی احتیاج است. میگویند کلید بهشت یا جهنم در دست تو است، یعنی این ما هستیم که کلید را انتخاب میکنیم. میدونیم تو میتوانی هزاران انسان را با اسلحه سرد و گرم و احساس خود بکشی یا پا روی موریانه نگذاری. میدونیم تنها و تنها قدم میزنی، در تنهایی دنیا را ودا میکنی و در تنهایی تو را به قبرستان میبرند. وای از تنهایی، چه حرفایی که در تنهایی افکارمان را پر میکند. اگر برام درد دل کردی، من حرفایت را درک نکردم. آخه احساس من با تو یکی نیست. حق داری از من ناراحت بشی. منو ببخش. آخه چگونه میتونم برای یک روشندل مادرزاد از زیبایی دریای آبی فیروزه‌ای را به تصویر بکشم؟ چگونه میتوانم عصر گل یاس را برای کسی که هرگز گل یاس را ندیده، بو نکرده تعریف کنم؟ پس بدون، در این دیار همه تنها هستند، تنها میمیرند، فاصله ها هم تنها هستند. تنهایی یعنی در جمع هم تنها خودت را احساس کنی. تنهایی یعنی با دیگران فرق میکنی، یعنی جای خالی را حس میکنی. اما اینو میدونیم که زندگی رودخانه روانی است که در مسیر آن باید به دریا بریزد. همبستگی، همدلی انسانی میخواهد. آنانی که میخواهند تنهایی تو را پر کنند با تو تا رسیدن به دریای زندگی همسفر باشند، آنان در اطراف تو هستند. مگر تو نمیخواستی به بهشت برسی؟ مگر نمیخواستی خوشبخت زندگی کنی؟ این خوشبختی فقط تنها در پیوند دوستی ها با هم بودن ها، در کنار هم بودن هاست. کلید هر دو روی در آویزان است. انتخاب با خود توست، یا جهنم تنهایی را، یا به معنی زندگی با هم بودن، در کنار هم بودن میرسی و کلید بهشت را انتخاب میکنی. درود بر شمایی که دل به مهر ایران دارید. حالتون چطوره؟ یزدان پاک را سپاس میداریم که با همه هزاران خطری که در جهان ما را تهدید میکند، ما نفس میکشیم و بر جهان هستیم. یادمون باشد که 6 میلیارد انسان بر جهان نفس میکشند، در مقابل میلیون ها موجودات هم بر جهان هستند. بله، مهر به هر چی که در دل دارید باید در آن صداقت باشد. آنچه جهان امروز به آن سخت محتاج است و از نبودن آن بشریت در رنج است، صداقت در گفتار، کردار و رفتار است. اکثر مردم به این صداقت، مخصوصا صداقت در گفتار، نیاز دارند. اکثر مردم حمایت و پشتیبانی و همدلی میخواهند. با دیدن اینهاست که در درون خود به حقیقتی میرسند، یعنی سرانجام در میابند که صداقت تکنیک نیست، بلکه جستجوی خالصانه در عمق قلب یک فرد است. میتوان آن را سفری دانست به عمق حقیقی و اصلی ترین سطوح وجود یک فرد. آن موقع است که ما فکر میکنیم ما کی هستیم، از کجا آمدیم. ما باید به یاد داشته باشیم از راه صداقت رفتن و در آن شکست خوردن نیست، بلکه شکست در آن صداقت پیروزی است. و همیشه پیروزی نشانه توفیق نیست، هر شکستی نشانه شکست نیست. ما باید سعی کنیم با همون حمایت و پشتیبانی و همدلی مشکلات خود را حل یا کمرنگ کنیم. هفته گذشته درباره ازدواج و مشکلاتی که ما در از خارج از وطن داریم صحبت کردیم. امروز درباره مطلبی دیگر صحبت میکنیم. من نمیدونم شما با همسرتون چقدر صادق هستید. میدونم از لحاظ عاطفی بدون چون و چرا یاد گرفتیم همدیگر را دوست داشته باشیم، پشت هم باشیم، از هم حمایت کنیم، از هم لذت ببریم. اما در ارتباط مادی چطور؟ مردان و زنانی که به عنوان دوست قدم به زندگی شما میگذارند چقدر شما این رابطه را جدی میگیرید؟ آیا پس از مدتی به دنبال زندگی خود نمیروند؟ چه تضمینی برای داشتن او دارید؟ آیا مشکل اقتصادی را با او حل کردید؟ این مشکلات ماست، این یه موزل است که از دهان بیشتر شما به عنوان درد دل گفته میشود. فکر نمی کنید که این درد دلها آینده شما را نابود می کند؟ بهتر نیست که شما به آسانی که می توانید مسائل عاطفی و جنسی خود را حل کنید، مسئله اقتصادی را هم با او حل کنید؟ اگر شما به مسئله جدایی توجه کنید، می بینید به طور دقیق 99% به خاطر مشکلات اقتصادی است، فقط 1% عاطفی است. چقدر اقتصاد او را حفظ می کنید تا در پیری بتواند از نتیجه تلاش و کار خود استفاده کند؟ موقع آن نشده که خوبها را از ناخوب بودنها تشخیص بدهیم؟ مخصوصا این بچه هایی که دارند در جامعه زندگی می کنند که از لحاظ مادی سالم است، چرا محیط چند متری خونه را ناسالم کنیم؟ مقاله‌ای براتون نوشتم با امید اینکه با آن توجه داشته باشید. شاید شما در مقابل رفتار ناخوب او می‌خواهید ضربه مادی به او بزنید، یا بهتر بگم انتقام بگیرید. آیا انتقام یه رفتار انسانی است؟ یادتان باشد اگر تو با طبیعت یک بار بد کنی، طبیعت با تو 100 بار بد خواهد کرد. اگر تو با طبیعت یک بار بد کنی، طبیعت با تو 100 بار بد خواهد کرد. تا به حال فکر کردید که در جهان چقدر داستان و رمان‌های کوتاه و بلند از گفتار ما انسان‌ها نوشته شده است؟ اگر زندگی ما مانند امیرارسلان یا درامتر از امیرارسلان است، ما با دست خود بنا کردیم. درباره کارترهای نفتی قبلا براتون گفتم، اونا دلالایی هستن که در طول زندگی میلیاردها دلار به جیب میزنن و از راه غیرقانونی در بعضی مواقع ضد انسانی. قبلا دربارهشان صحبت کردم که 15% ثروت جهان در دست آنهاست. درباره زاخاروف گفتم که مردی گور میلیونها مردم بنای قبر او را برپا خواهد کرد. براتون مطالب دیگری دارم. فشار خون بیماری قرن ما. اگر فرصتی باشد همه را میخوانم. خودتون رو برای ورزش آماده کنید. 10 دقیقه ورزش صبحگاهی یه روز شاد به همراه دارد و یک خواب راحت و با آرامش. دعا کنیم برای همه آنچه داریم سپاسگزار باشیم. تعطیلات تابستان است. تعطیلات به شما خوش بگذرد. از آفتاب استفاده کنید. زندگی را با همه لحظه ها اکنون و حالا بپذیریم. نگذاریم این لحظه ها ما را از مسئولیت در مقابل هر چی که داریم دور نگه دارد. انسان باید عمر را با وظیفه داری و مسئولیت سپری کند. آینده را فقط برای خود نمی سازیم، برای آیندگان می سازیم. یک قدم سازنده میلیون ها قدم سازنده است. با دل و جان، با مهر و صداقت، با عشق به همه چیز جهان نظر بیاندازیم و به سرزمین آینده بچه هامون فکر کنیم. درختی بکارید که نسل آینده را بی نیاز از جنگل کند. فکر نکنید دور هستید، نمی توانید. دست ما بازتر است. امید ما به آینده بیشتر. من فیروزه هستم. شما به رادیو البرز گوش میکنید. مطالب رادیو البرز را در هیچ رسانی نخواهید شنید. به دوستان و شنوندگان جدید نیاز داریم. دست و دوستی و سپاس ما را بپذیرید. با ما باشید که هیچ وقت جدایی به نفع ما نیست. ما نیاز به با هم بودن داریم. ما نیاز به با هم بودن داریم. دوستتون دارم. بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. نگو که اینجا بمونم پیش پیشه بمونم واسه چی؟ تو دیگه قلبی نداری؟ عشقو بیارم واسه کی؟ نگو که دل با پسمی، به فکر عشقای منی، هیچی ازم نمیدونی، فقط برام حرف میزنی. اینجا بمونم واسه چی؟ عشقو بیارم واسه کی؟ رویای تو جای دیگه است، برو سراغ زندگی. اینجا بمونم واسه چی؟ عشقو بیارم واسه کی؟ رویای تو جای دیگه است، برو سراغ زندگی. باز منو پیدا میکنی میونه بیداری و خواب، نگو که با تو بمونم هرچی که بوده بی حساب. تو ترست از عشق منه، نترس من از تو میگذرم، فقط یادم باشه منم، عشق تو از یاد ببرم. اینجا بمونم واسه چیست؟ عشقو بیارم واسه کیست؟ رویای تو جای دیگه است، برو سراغ زندگی. اینجا بمونم واسه چیست؟ عشقو بیارم واسه کیست؟ رویای شما را به ورزش صبحگاهی برنامه بامدادی رادیو البرز جلب می‌کنم. زیبا ورزش میکنیم. معنای زندگی همین چیزایی است که هرگز نوشته نشده است و تو داری هر روز آن را انجام میدهی. اگر در رویا باشی واقعیت زندگی از تو دور میشود. زندگی همین چیزهایی است که ذهن تو را پر کرده است. اصلا بخش مهم زندگی لذت بردن از همین چیزهاست. اگر رویایی بیاندیشی زندگی و معنای آن را از دست می دهی. به زندگی در همین لحظه، اکنون، حالا سلام کن، آغاز کن زندگی را اگر تا به حال نتونستی. ارزش میکنیم با آرامش خیال، با نرمش آرام سرمون رو تکون میدیم به چهار جهت. در هر جهتی که احساس کشیدگی کردیم اون قسمت رو آرام آرام تکرار میکنیم، چون نشون میده که ماهیچه شما خوش شده است. حالا گردن رو میچرخونیم چپ راست، به پشت و به جلو. دوباره این حرکت رو چندین بار تکرار میکنیم. اگر بدنتون خشک و بی تحرک بود، صدای استخوان ماهیچه ها رو میشنوید. سعی کنیم که در همون نقطه آرام آرام ادامه بدیم. بعد دستا رو اگر سرپا ورزش نمی کنید روی صندلی بنشینید و دستا رو تا کنید، به پشت و جلو ببرید و دوباره این کار رو تکرار کنید. کمر، باسن، زانوی پا، انگشتان پا، کف پا، حالا کم کم از بالا یا از پایین به بالا این حرکت ها رو تکرار می کنیم. وقتی به سر شونه رسیدید دستا رو بالا ببرید، دستا رو بالا ببرید، دوباره به پایین بیارید. حالا به پشت، راست و چپ. در طول برنامه سعی کنید که با هر آهنگی که ما پخش میکنیم شما ورزش آرام یا تندی رو انجام بدید. ورزش باعث میشه که جهان از اونی بیماری هایی که در رنج مثل قند، فشار و چربی رو از ما دور بکنه. با ورزش کردن ما میتونیم از قند و فشار و چربی فاصله بگیریم، یا اینکه اگر بیماری ها رو داریم نذاریم که بیشتر از این بشه. امیدوارم که ورزش رو جدی بگیرید. وقتی به چهره یک هموطنم نگاه میکنم یه حالت خاصی در نگاهش میبینم، شاید بتونم اسمشو انتظار بگذارم. چیزی از آن نگاه هم در درون من میگذرد، قدری امید بیشتر از آن تردید. من نیست و نه دیروز، بلکه سالهای سال است که جزو کسانی هستم که همیشه امیدوار بودم. بعضی مواقع کسانی به ساده لوحی من میخندند، یه خنده‌ای که همه با اون آشنا هستید. بعضی جوانانی که من به اونا گفته بودم به امید خدا درست میشود میگوین که میدونید چرا؟ چون دلم گواهی میدهد که ایران ریشه های محکم دارد. دلیلش هم فرهنگ بسیار نیرومند و مردم آب دیده، بهتر بگم رنج دیده سرزمینم است. قدری امید بعد از سفرم به کالیفرنیا یا بیشتر و پیشرفت ایرانیان در اونجا مطمئن شدم که قدری امید به همه امید تبدیل شد. البته یه شرط آسان در این حال دشوارم هست که همیشه احساس میکنم که این مردم باید خودشونو پیدا کنن، خودشان را بشناسن. باز اگر همون نگاه به مردم به طرف سیاست ببریم، میبینیم که سیاست از جانب دستگاه حاکم و روحیه اطاعت پذیری مردم بود، اما در عصر جدید حالا تا اندازه مردم در کشورداری شرکت دارند. پس کسانی که به بقای سرزمین خود پایبند هستند باید با قانون آشنا باشند. مردم همیشه عدالت می‌خواهند و این قانون با مفهوم فراگیر جهانی است. کسانی که به بقای سرزمین خود پایبند هستند در این حال مواظب هستند، مسئولیت دارند که از خودشون بپرسند راستی چرا کار جهان اینقدر لنگ است. یاد حرف کافکا افتادم که میگوید مشکل‌ها از نبودن قانون است و تمام قهرمان‌های کتابش از کمبود قانون زندگی خود محکوم به فنا هستند. یاد حرف کافکا افتادم که میگوید مشکل‌ها از نبودن قانون است و تمام قهرمانان کتابهایش از کمبود قانون زندگی خود محکوم به فنا هستند. علت و مشکل دو چیز است. یکی عده‌ای که بر جامعه مسلط هستند و چنان حسن نیت ندارند، قانون به دلخواه خود می‌نویسند، اجرا می‌کنند. شاید این قانون هیچ گونه مطابقتی با نیاز زمان ما نداشته باشد. در بعضی مواقع و در بعضی موارد مثبت هم در آن هست، اما تا پای اجرا رسیده لنگ مانده. این بستگی به جامعه دارد که یک اجتماع سالم طبیعی یک جامعه ناسالم پرورش بدهد. امروز فشردگی تراکم جامعه جهانی طوری شده که هر کس به فکر خودش است و به چیز دیگر نمی اندیشد. یعنی جهان به نوعی بیقلبی بی نظمی بین المللی حکم فرماست. اما باید بدونیم که یک روحیه فرهنگی نیست عوامل سیاست ساز است و بنای ملت را می سازد. فرق نمی کند که یک نفر باشد یا هزاران نفر یا میلیون ها نفر با این روحیه. ما انسان‌هایی هستیم به ظاهر کمبودی نداریم، اما وقتی به نتیجه کارمون می رسیم می بینیم مانند کسانی هستیم که در خواب راه می رود. با آن نتیجه می رسیم که زیاد گفتن جای تبلیغ را می گیرد و ادعا جای منطق را. اینجاست که حالتها تغییر می کند، تردید در انسان پدیدار می شود و نگاه ها همون نگاه هایی می شود که در اول براتون گفتم. از اونجایی که همه چیز به دست انسان است، به دست انسان برمیگردد، آدمی میداند که همه چیز جهان برایش فانی است، باید همه چیز را تجربه کند تا دلش به این جهان فانی کوتاه دلخوش باشد. انگیزه بشر باید این باشد که عمر من وظیفه دار باشد، کوشش و نیکوکاری خود را بر اهریمن تخیلی را یاری دهد. اهریمن در جهان امروز ما درسته که تخیلی است، اما وجود دارد. منتها به یه شکل و شمایل تخیلی، بلکه با دو پا، دو دست، دو چشم و یک سر مانند من و شما. آن موقع است که کل بشریت در هر نقطه جهان بر یک پایه از عدالت خواهند نشست. آن موقع هیچ فرقی بین رنگ و نژاد و ملیت بنا نخواهد شد. دلیل برتر باید بر بیرنگی جهان تکیه کرد. انسان‌ها از نظر انسانی با هم برابر نیستند، اما از نظر ذات با هم برابرند. زندگی تشکیل شده از یک سری خوب بودن و ناخوب بودن. انسان خاکی انسانی است که همه آنچه ناخوب است را باید کنار بگذارد. آن موقع جامعه‌ای پدید می‌آید به نام انسان که قانون بر آن باشد. فقط آرزو کردن، دل بدان سپردن، عمر را بر سر آن گذاشتن کافی نیست. باید همه چیز خوب را که در اطراف خود می‌بینیم به هم نوع خود انتقال بدهیم. شکوه و جلال طبیعت ما را همیشه متحیر می‌کند. نگاهی به این طبیعت زیبا بیاندازید. آن موقع همه چیز جهان برایمان قابل احترام می‌شود. اگر در پاکسازی محیط زیست می‌کوشیم، در پاکسازی قلبمون بکوشیم. حقوق کلی موجودات انسانی را رعایت کنیم. درست است که دلبستگی‌ها ما را از شادی دور می‌کند. بیاییم زندگی را مرور کنیم. تابیدن نور خورشید فقط به خانه من چه اثری بر گرمی جهان دارد؟ خورشید باید بر جهان بتابد، چون ما جزوی از این جهان هستیم. نگاهی به انسان‌های اطراف خودمون، نگاهی به انسان‌های دیگر بیاندازیم و این افق نگاه را گسترش بدهیم. بیاییم با این احساس زخمی، با این دل پر از درد و غم، با این دل شکسته‌ای که داریم، آسایش دیگران را در نظر بگیریم و با همه شکست‌ها، توهیه‌های خود، کمبودهای به دست نیامده خود، نابودی فنای دیگران را به هیچ بهایی نخواهیم. آنچه امروز نمی شود بیشتر از این گفت این است که ما باید آن چیزی که یاد گرفتیم، یعنی همون نگاه به مردم است، می دونم هر وقت تصمیم بگیریم با شناخت به نگاه ها بنگریم، آنچه باید برای این دلبستگی ها و همبستگی ها پیدا کنیم خود به خود به وجود می آید. می دونم هر وقت تصمیم بگیریم با شناخت به نگاه ها بنگریم، آنچه باید برای این دلبستگی و همبستگی ها پیدا کنیم خود به خود به وجود خواهد آمد. زندگی چیست؟ عشق و دلداری وقتی با یاری، پس چیکم داری وقتی با یاری، پس چیکم داری؟ زندگی چیست؟ عشق و دلداری وقتی با یاری، پس چی کم داری وقتی با یاری، پس چی کم داری؟ جام می سر کنیم، شما زهر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو، غم دنیا رو از سر بدر کنیم. آیا از خودتون پرسیدین که تو این دنیا چقدر رمان و داستانهای کوتاه و بلند نوشته شده؟ اگر فکر کردید جوابمون به این سادگی ها نیست. اگر تا این لحظه به شمار رمان ها داستان های کوتاهی که در شکل های گوناگون پلیسی، جنایی، عاشقانه، ادبی، اجتماعی از کهن‌ترین زمان ها تا زمان حاضر که در همه نقاط جهان نوشته شده دسترسی پیدا کنیم، باید به مراکز فرهنگی، مؤسسات آماری هر کشور مراجعه کنیم. این هم در صورتی امکان پذیر است که مراکز مورد نظر آمار دقیقی از شمار نویسندگان خود برای رمان‌ها، داستان‌ها داشته باشند. این را هم می‌دونیم همچو آماری در عرصه کره زمین در اختیار نیست. اما برای اینکه بتوانیم بحث خود را در این زمینه ادامه بدیم، لازم است یه آمار تقریبی با حدس و گمان داشته باشیم. اگر ما ادعا کنیم 20 میلیارد رمان و داستان کوتاه به شکل‌های مختلف وجود دارد، ممکن است کاملا درست نباشد، اما به تقریبیش قبول کنیم که بشریت آن را پشتیبانی ماندگاری خود می‌داند. این ارقام را قبول می‌کنیم و بحث خودمون را ادامه می‌دهیم. هر کدوم از این داستان‌ها، رمان‌ها، صحنه‌هایی از زندگی انسان رو از طریق ترکیب واژه با صدها زبان زنده و مرده دنیا، با دیدگاه‌های کاملا متفاوت فرهنگی نسبت به پدیده‌های متنوع جهان اطراف و نیز از دریچه ویژه زبانی در مورد هر یک به تصویر کشیده است. محتوای این داستان‌ها گاه دارای زبانی پرتفکر و پیچیده، گاه هم بسیار ساده و راحت فهم، که محتوای این داستان‌ها اندوه بشریت رو به عزا نشستند. سوک انسان‌هایی است که وجودشون سرچشمه گرما و حرارت بوده و گاه شادی حقیر، و موجوداتی که از درد بشریت تسکین دهنده قلب رنج دیده کینه توز آنهاست. و این گونه بسیار میتوان یافت که همه اینا بازتاب صحنه‌هایی از زندگی یک انسان و انسان‌های بسیاری است. بسیاری از پدران و مادران ما هنگامی که به خاطرات گذشته زندگی خود برمیگردند، تا رنج‌ها، بدبختی‌ها یا هیجان و ماجراهای زندگی فردی و اجتماعی خود را به سخن گویند، از این واکنش کلامی استفاده میکنن: ای بابا، زندگی من زندگی امیرالسلان نامدار هم پرماجراتر است. ظاهرا زندگی امیرالسلان که برای بسیاری از خانواده‌های متعلق به نسل کهنسال ما دارای ماجراها، حوادث بسیار زیادی بوده، حتی در برابر آنچه هر فرد هنگام بازگویی خاطراتش در حلقه حوادث دیرسال بیان می‌کند، بسیار ناچیز به جلوه در می‌آید. در اینجا سوالی پیش می آید که منظور پدران و مادران ما از زندگی پرماجرا آیا همه لحظات به گذشته آنها پیوسته است؟ یا لحظاتی برگزیده به ویژه از نقطه غمی، ماجرای پیروزی یا شکست های نصیب برده است؟ ظاهرا دریافت های تک تک انسان ها در رابطه مستقیم با شدت ضعف حوادث زندگیشان دریافت‌های متفاوت است. کسی که زندگی است از ماجراهای بزرگ، مسافرت‌های دور و دراز و ناشناخته و حوادث‌های پیش‌بینی نشده، درگیری‌های پردرد و سر و غم‌انگیز نیز بوده است، به حوادث کم اهمیت نیست و یا با مسائل عادی و یه نواخت به چشم بی‌اعتنایی می‌نگرد. در صورتی که برای یه فردی که زندگی نه آرامی داشته، حتی رویدادهای کوچک و جزئی در ردیف حوادث‌های فراموش نشدنی تاریخی زندگی او هستند. چنین رویدادها که شنیدن آن از زبان این و آن بزرگ خانواده ما از زندگی امیرالسلان نیز پرماجراتر به جلوه می آید. راستی آیا یک نویسنده توانا می تواند از حوادث زندگی فرد چند و چندین داستان بلند بنویسد؟ باید گفت هم بله هم نه. از این رو جواب مثبت است که زندگی برخی افراد سر در میان امواجی از حادثه و ماجرا، کام و ناکامی آن چنان شناور است که هر کدوم از آن ماجرا میتواند موضوع داستان مستقل و پرجاذبه‌ای باشد. از طرف دیگر منفی است، آنگاه یه فرد مورد نظر قرار میگیرد که حوادث زندگی انسانها آنچنان به یکدیگر درآمیخته که زندگی فرد در خود و با خود نمیتواند مفهومی در بر داشته باشد. زندگی یک انسان اجتماعی در رابطه تنگاتنگ با زندگی دیگر انسان هاست. پدیده های زندگی ما و چه آنانی که از عبرت و دقت سرشار است، اگر چه عادت ها تغییر میکند اما دیگران در آن سهم دارند. اگر چه این سهم خواسته یا ناخواسته، مهم یا بی اهمیت باشد، ما بدون ارتباط مردم، بدون بستانهای مادی و معنوی با آن نمیتوانیم رابطه خلاق با کار و حرکت و شادی و غم و پیروزی و شکست داشته باشیم. در عمل باید گفت که ماجرای زندگی فرد بخشی از ماجرای زندگی افراد دیگر نیز هست. همیشه میان رفتار شخص اصلی و ماجرای شخصیت‌های فرعی رابطه متقابل وجود دارد. با همین قیاس باید افسود که هر شخصیت فرعی نیز خود را در ارتباط با زندگی خیش شخصیت اصلی ماجرا شناخته می‌شود. دیگران از جمله شخصیت اصلی پیشین نقش شخصیت فرعی را در این میان به عهده دارد. از هنگامی که انسان به گونه امروزین آن به عنوان سمبل تکامل گونه ای از میمون ها پا به عرصه تاریخ گذاشت، تا کنون زمان بسیار زیادی گذشته است. هنوز هیچ مؤسسه و دانشمندی تاریخ دقیقی برای آن تعیین نکرده است. از آن زمان تا این لحظه چقدر انسان در کره زمین زندگی کرده و مرده است؟ جواب به این پرسش شاید هرگز به طور دقیق داده نشود. البته بر اساس حدس و گمان میتوان آماری ارائه داد. اگر ما تاریخ پیدایش زبان را 100,000 سال فرض کنیم، جمعیت کره زمین را از همون زمان محاسبه نماییم، میتوانیم بحث خود را در این زمینه بیشتر باز کنیم. برای اینکه نتیجه گیری ما دور از حقیقت نباشد، عمر متوسط را 25 سال محاسبه می‌کنیم و آنچه به دست می‌آید عدد 4000 سال است. در نگاهی گرم تو دیدم عاشق رویت شدم، مجنون تم به خدا. عشق من یک قلب تو، جانم فدای تو با. دم عاشقتم به خدا. میلیون میلیون میلیون گل رو دارم که بهر روی تو، دست دست گل برات دارم که تو دانی عاشقت منم. میلیون میلیون میلیون گل رو دارم هدیه بحر روی تو، دست دست گل برات دارم که تو دانی عاشقت منم. عطر دو گل خلوت آز همه جانم داری، عشق گل ریزم به پایت کنم. به دریا گل رو خواب نازم برم، رویای خوب به منی خوش به دلید سفترم میلیون میلیون گل رو دارم هدیه بهره روی تو دستی دستی گل برات دارم کی تو دانی عاشقت منم عطر تو گل پیش هم خلوت آنس همم دانم داری عشق کن ریزم به پایت گلم به دریا گل تو با به نازم میبرم رویای خوب منی کاش بدونی دوست دارم میلیون میلیون گل روز دارم هدیه بهره روی تو دست دست گل برا دارم کی تو دانی عاشقت منم میلیون میلیون میلیون گل رو دارم هدیه بهره روی تو دست دست گل برات دارم برای اینکه نتیجه گیری ما دور از حقیقت نباشد و عمر متوسط را 25 سال محاسبه کنیم آنچه به دست می آید عدد 4000 سال است نشان دهنده نسل هایی است که در این سالها زیستند اگر ما جمعیت کره زمین را در طی عمر 25 سال در نسل از آغاز تا کنون تنها 50 میلیون نفر به شمار بیاوریم آنگاه رقم به دست آمده به 200 میلیارد بالغ می شود اگر هر فرد در سراسر زندگی متوسط 25 ساله خود تنها یک ماجرای آموزنده تازه هیجان انگیز خواندنی می دانست در آن صورت با توجه به صحبت فرض شده کره زمین در طول این 100,000 سال ما 200 میلیارد داستان آموزنده کوتاه و بلند باید باشد. باید نکته ای را در نظر گرفت که برخی افراد به دلیل گستردگی ارتباطشان با دیگر انسانها نیز اهمیت نقش تاریخ در این زمان خاص از زندگی را می توانستند و می دانستند دارای ده ها صد ها و گاه هزاران ماجرای شنیدنی خواندنی و به جا ماندنی باشند صرف نظر از این ماجراها نفرت و یا محبت برانگیز باشد در اصل در شنیدنی بودن آنها تغییری پدید نمی آید خاطرات زندگی دردناک بردگان در یونان و روم قدیم کار و رنج بیشمار اسیران مصر به ویژه هنگام ساختن آرامگاه ابدی فرعون تازیانه های پیکرشکن بردهداران بر اندام دردمندان آنان خاطرات رنج و پیکار اسپارتاکوس و قیامش علیه ستم و بردگی ماجرای سنگ دل لانه و کشور گشایانه اسکندر مقدونی و چنگیز مغول آتیلا، نرون، ناپلئون، کوروش، داریوش، نادرشاه، موسولینی، هیتلر، ایشمن بدون تردید از خاطرات بسیار اندوه و پرشماری است. از نفرت و محبت می توانست نویسندگان، هنرمندان را در حوادث چه در جهت برانگیختن شگفتی های انسان چه نفرت عجیب نشان دهد و به آنها یاری رساند. تودههای انبوهی که در لشکرکشی و غارت چنگیزخان مغول و یا میلیون انسانهایی در کوره‌های آدمسوزی اتاقهای گاز هیتلری جان خود را از دست دادن، هر یک بر اساس زمینه و تجربه فردی خیش حوادث کاملا مشترک اتفاق افتاده را می توانستند به گونه ویژه از صافی ذهن خود عبور دهند، در نتیجه مواد بیشتری در اختیار نویسندگان گوناگون بگذارند. اما ما نه تنها به داشتن یه ماجرای آموزنده چه کوتاه چه بلند در زندگی 25 ساله آدم ها قناعت میکنیم و همین داستان رو در رابطه با شما محاسبه شده آدم ها با کم کردن آنها 20 میلیارد داستان فرض میکنیم که نوشته شده است. در حدود 180 میلیارد داستان دیگر از زندگی بشریت در طول تمدن دیر سالش که هنوز شناخته ناشناخته مانده است. بسیاری هم ممکن است ایراد بگیرند که این گونه بررسی ها نمیتواند اعتبار چندانی داشته باشد، چون زندگی انسان‌ها در زندگی انسان‌های دیگر چندان تأثیری نخواهد داشت. از این رو خواه نخواه داستان‌هایی که از زندگی انسان‌ها نوشته شود کاهش می‌یابد. جنگ و صلح تولستوی، خوشه‌های خشم اشتانبیک، عشق هرگز نمی‌میرد امیلی برونته، مادام بواری گوستا، زن 30 ساله بالژاک، بینوایان هوگو، شوهر آهو خانم افغانی، چشمایش بزرگ علوی، کلیدر دولت آبادی، سنگ صبور چوبک و ده ها و صد ها رمان و داستان کوتاه دیگر چه در کشور خودمون و چه در کشورهای دیگر تنها داستان زندگی منحصر به فرد یک انسان در گوشه از جهان نیست. از آنجایی که زندگی انسان‌ها گذشته از تفاوت فرهنگی و اجتماعی شباهتی به یکدیگر در اصل مشترک است، در عمل نمی‌توان به آن داستان بیگانه بیگانه و منحصر به فرد نگاه کرد. هیچ همچو چیزی نیست. در همه ابعاد با هم برابر و یکی هستند. اگر کسی مدعی شود که برای نشان دادن رنج استعمار و ستم کارگران و کشاورزان بی سرزمین یا رانده شده به شهرها کافی است انسان خوشه های خشم اشتانبک را بخواند، یا برای دریافت تصویر روشن از ستم وارد شده بر زن در یک جامعه مرد سالار شوهر آهو خانم را، هزاران هنرمند می توانند یک پدیده را از ابعاد گوناگون ببینند و آن را در یک داستان کوتاه در اختیار انسان‌ها قرار دهند. در مورد هیچ پدیده از سوی هیچ انسانی هنوز حرف آخر زده نشده است. از این رو بشریت با توجه به افزایش همه انسان‌ها برجسته در این ویژه آن را در نظر می‌گیرد. در یک تجربه و تحلیل خیش که بر یک پیش‌فرض منطقی باشد مدعی باشیم که هنوز 1,200,000,000 داستان دیگر از زندگی پرفراز و نشیب انسانها در طول هزاران سال نوشته نشده، سخنی غیر از واقعیت نیست. جهان هنرمندان بیشتری را می‌طلبد و زندگی در خود آن چنان غنی است که هر گونه ساخت و پرداخت جدید تغییری نخواهد توانست به باز آفرینی همه تجربیات و حوادث زندگی انسانها خاتمه یابد. ابعاد شادی ها، غم ها، پیروزی و شکست های ما چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی آنقدر متنوع و گسترده است که هر نویسنده می تواند در برخورد با آنها برای نوشتن یا داستان کوتاه نکات تازه پر جاذبه دیگری را کشف کند و بر غنای فرهنگ انسان ها در عرضه هستی بیفزاید و بر غنای فرهنگ انسان ها در عرضه هستی بیفزاید. من با تو میمونم همیشه، قدر تو میدونم، دوست دارم اینو میدونی، کنارم همیشه میمونی. حالا بخند و بابا بغلم کن، بگو دوستم داری و عاشق ترم کن،

پوزش از اشکالی که در برنامه به وجود اومد، بعد از شنیدن ترانه توجه شما را به خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان جلب میکنم. یادآوری میکنم که شما هم اکنون برنامه رادیو البرز رو به طور مستقیم از تارنمای ایرانینفو.دیکو قسمت رادیو البرز میتونید به طور مستقیم گوش کنید و برنامه ضبط شده یه برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه در تارنمای ایرانینفو.دیکو موجود است و همچنین آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان از طریق تارنمای ایرانینفو.دیکو بخش فارسی و همچنین فیسبوک رادیو البرز میتونید دنبال بکنید. با ما میتونید در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045 275822. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. سایت اینترنتی ما iraninfo.dk است. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. نسیمی بوی خونه شراب رو به همشه میگون است کشتگان را ورد گل کن بهار کنم آخشی سا حراس در غم در آخشنی را بهارا شور شیرینم در انگی شرار عشق دیرینم در انگی بهارا شور عشقم بیشتر دو مرا با عشق موشی رو شکر بهارا زنده مانی زندگی بخش به فروردین ما فرخندگی جا شما را نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب می‌کنم. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید دعوتش از سوی جمهوری اسلامی گفت تنها در صورتی به ایران خواهد رفت که نسبت به پیشرفت مذاکرات بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی امیدوار باشد. آقای آمونو در این باره گفت برای پذیرش این دعوت پیش از هر چیز به چشم‌اندازی سازنده و واقعی نیاز داریم. برنامه اتمی جمهوری اسلامی سال هاست که از سوی شورای امنیت سازمان ملل و نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم به عدم شفافیت و مظنون به تلاش برای تولید سلاح اتمی است. تا کنون از سوی شورای امنیت 4 قطعنامه تحریمی علیه برنامه اتمی ایران و نیز اشخاص مرتبط با این برنامه صادر شده است. جمهوری اسلامی طبق معمول همواره این اتهامات را رد می کند. جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در واکنش به تازه ترین تحریم‌های اعلام شده از سوی آمریکا به سازمان ملل اعتراض کرد. آقای محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیر کل سازمان سیاست تحریم‌های آمریکا را بسیار خطرناک توصیف کرده و گفته است چنین سیاستی هرگز به بهبود صلح و امنیت جهانی کمک نخواهد کرد. نامه نماینده جمهوری اسلامی به سازمان ملل یک روز پس از آن انتشار یافت که آمریکا اعلام کرد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما را همراه با 2 شرکت عمده ایرانی و 1 شهروند این کشور به اتهام نقض تحریم‌های بین‌المللی، ارتباط با سپاه پاسداران و کمک به انتقال اسلحه به حزب الله لبنان تحریم کرده است. همونطوری که قبلا گفته شد ایران تاکنون با 4 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده است و همواره جمهوری اسلامی اعلام کرده که برنامه اتمیش تنها در راستای اهداف سلامیز است. نشست موسوم به کنفرانس مبارزه جهانی با تروریسم امروز در تهران برگزار می شود. در آستانه برگزاری این نشست آقای احمدی نژاد، آصف علی زرداری، حامد کرزی، رؤسای جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و افغانستان روز گذشته در تهران در یک جلسه سه جانبه شرکت کردند. راه‌های مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر از جمله مسائلی بود که در نشست روز گذشته جمعه به بحث گذاشته شد. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، علاوه بر مقامات سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، جلال طالبانی رئیس جمهور عراق، امل بشیر رئیس جمهور دیکتاتور سودان نیز در کنفرانس روز گذشته در تهران حضور خواهند داشت. عمر بشیر در حالی به تهران سفر می‌کند که به اتهام جنایت علیه بشریت از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه تحت پیگرد قرار گرفته است. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب قضا زدند با ارسال نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت موجود از وی خواستند برای ملاقات با زندانیان سیاسی و بررسی شرایط اونا هرچه سریعتر به ایران سفر کند. در این نامه با اشاره به آنچه دو سال سرکوب برنامه ریزی شده و کم سابقه در ایران توصیف شد آمده است، تنها در صورت توجه فوری افکار عمومی و اقدام عاجل نهادهای زیر سلای بین المللی ممکن است فجایع جدید روی ندهد. خانواده زندانیان سیاسی در این نامه گفتند که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی اعتصاب کنندگان را به سوی مرگ میراند. این نامه توسط خانواده‌های احمدی عمویی، اسدی زیدآبادی، امینزاده، بهزادیان نژاد، دلیر ثانی، عرب سرخی، مومنی، باستانی و سرخیز و غیره امضا شده است. 5 تن از 12 زندانی بند 350 زندان اوین که از روز شنبه گذشته دست به اعتصاب قضا زده بودند، پس از وخامت حالشان به بهداری زندان اوین منتقل شدند. بنا به گزارش سایت کلمه، عبدالله مومنی، محسن امینزاده، ابوالفضل قدیانی، مهدی کریمیان اقبال، بهمن عمویی پس از 7 روز اعتصاب قضا به مشکلات شدید جسمانی دچار شدند. این 12 تن در اعتراض به جان باختن خدا صابر که پس از اعتصاب قضا و ضرب و شتم در بیداری زندان درگذشت دست به اعتصاب قضا زدند. بنا به همین گزارش، محسن امینزاده و ابوالفضل قدیانی، دو تن از زندانیان اعتصابی، در مدتی که از حبس آنا می‌گذرد دچار بیماری‌های قلبی و عروقی شدیدی بودند. خانواده این دو زندانی مسئولیت هر گونه اتفاقی را بر عهده مسئولان امنیتی و قضایی دانستند. به نوشته سایت کلمه، به غیر از این 5 تن، حال جسمانی سایر زندانیان اعتصاب کننده نیز وخیم گزارش شده است. علاوه بر این 12 نفر، 6 زندانی دیگر سیاسی زندانی در رجایی شهر کرج نیز از چند روز پیش در همبستگی با زندانیان اوین در اعتصاب قضا به سر میبرند. کنفدراسیون عمومی کارگران ایتالیا روز گذشته حمایت خود را از برنامه تحسن کمپین اعتراض سبز در بیش از 25 شهر جان از جمله در ایتالیا اعلام کرد. در این تحسن که امروز شنبه 4 تیر ماه برگزار می شود، تجمع کنندگان ضمن اعتراض به مرگ حاله صحابی و هدا صابر از اعتصاب قضای شماری از زندانیان سیاسی در زندانهای اوین و رجایی شهر اعلام حمایت خواهند کرد. کنفدراسیون عمومی کارگران ایتالیا با محکومیت موارد نقض حقوق بشر در ایران خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و نیز شناسایی و محاکمه عاملان مرگ حاله صحابی و هدا صابر شد. بیش از 160 پزشک در نامه‌ای با آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تشکیل کمیته پزشکی متخصص و مستقل برای بررسی وضعیت جسمی و روحی زندانیان سیاسی شدند. در این نامه خواسته شده که دستور داده شود زندانیان سیاسی بیمار، به ویژه اونایی که در وضع اورژانس قرار می‌گیرند، فوراً به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مجهز انتقال یابند. این پزشکان همچنین از مرگ هدا صابر و حاله صحابی را باور نکردنی خوانده و از برخورد با زندانیان سیاسی انتقاد کردند. مصطفی معین، محمد رضا خاتمی، محمد رضا ظفرمندی، فاطمه رمضان‌زاده، علی شکوری راد، اشرف دیقان از امضا کنندگان این نامه هستند. مواد مخدر و تصادفات رانندگی بیشترین علت مرگ و میرهای غیر طبیعی ایرانیان است. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به خبرنگاران گفته است که علت اصلی مرگ و میر در ایران را به ترتیب تصادفات خونین جاده‌ای و مصرف گسترده مواد مخدر تشکیل می‌دهد. بر اساس این گزارش استان‌های تهران بالاترین میزان مرگ و میر بر اثر تصادفات رانندگی و کوکیلویه بوگرعمل، پایین‌ترین میزان مرگ و میر را به خود اختصاص دادند. رئیس سازمان پزشکی قانونی بدون اعلام آمار مرگ و میر ناشی از مواد مخدر، مصرف گسترده این مواد را دومین عامل اصلی مرگ‌های غیر طبیعی ایرانیان اعلام کرد. این در حالی است که به گفته همین مقام پزشکی قانونی به دلیل کمبود نیروهای متخصص بیش از 50 مرکز پزشکی قانونی در کشور تعطیل شده و 15 مرکز نیز فعالیت خود را متوقف کردند. اتحادیه اروپا روز گذشته نام 3 تن از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در کنار 4 مقام سوری به فهرست تحریم‌های حکومت بشار اسد افزود. نام این 3 تن محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه و حسین طائب، فرمانده اطلاعات سپاه اعلام شده است. این 3 تن به تمام تهیه تجهیزات و کمک به حکومت سوریه برای سرکوب اعتراضات در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. و با یه خبر ورزشی خبرهای راجع به ایران رو به پایان میبرم. بازی تیم فوتبال امید ایران با عراق در استادیوم آزادی، فدراسیون فوتبال ایران به مسئولان تیم امید ایران اطلاع نداده بودند که ایران در بازی رفت با عراق به دلیل استفاده از بازیکن 2 اختیاره 3-0 بازنده اعلام شده بود. تیم فوتبال امید ایران در بازی رفت در عراق 1-0 بر تیم عراق پیروز شد، ولی در بازی برگشت بازی را 2-0 به تیم امید عراق واگذار کرد و از راه یافتن به المپیک باز ماند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا در 4 اسفند سال گذشته به فدراسیون فوتبال ایران ابلاغ کرده بود که کمال کامیابینیا دو اختیار است و نمیتواند در بازی ایران برابر عراق بازی کند، اما این موضوع به کادر فنی تیم امید ایران اطلاع داده نشد تا در بازی رفت کامیابینیا در دقایق آخر وارد زمین شود. تازه معلوم شد که چند روز قبل که تیم امید ایران به دلیل استفاده از بازیکن دو اختیاره در آن بازی 3-0 بازنده اعلام شده بود. علیرضا منصوریان سرمربی تیم امید ایران گفت که تا ساعت 11:30 صبح روز پنجشنبه کسی در اردو از این نتیجه اطلاع نداشت و هنگامی که این خبر به آگاهی مسئولان تیم و بازیکنان رسید همه گیج شده بودند و نمی‌دانستند با چه روشی در مقابل تیم عراق بازی کنند. در این میان علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران خبر استعفایش را تکذیب کرد و گفت با وجود این که از این نتیجه خجالت می‌کشد، اما هرگز استعفا نخواهد داد. I'm توجه شما را به خبرهایی از دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. فعالان حقوق بشر در سوریه اعلام کردند روز گذشته در تازه‌ترین موج تظاهرات ضد حکومتی در آن کشور 15 تظاهر کننده توسط ماموران امنیتی در شهرهای سوریه کشته شدند. بنابر گزارش ها روز جمعه 10,000 نفر در مخالفت با حکومت بشار اسد در شهرهای مختلف سوریه تظاهرات کردند. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد کشتار غیر نظامیان در منطقه نزدیک دمشق از سوی مردان مسلح ناشناس انجام شده است. روز جمعه در جریان زده خورده ها میان هواداران و مخالفان حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر در قاهره 10 تن زخمی شدند. بنابر گزارش ها نیروهای امنیتی برای جدا کردن دو طرف و برقراری آرامش وارد عمل شدند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی مصر روز گذشته در پی تظاهرات مخالفان حسنی مبارک تظاهراتی نیز از سوی حامیان او شکل گرفت که بعداً به درگیری میان دو طرف انجامید. حسنی مبارک 83 ساله که در ماه فوریه سال جاری در پی تظاهرات ضد دولتی ناگزیر به کنارگیری از قدرت شد، قرار است حدود 5 هفته دیگر به اتهام صدور دستور کشتار مخالفان در تظاهرات و سوء استفاده از اختیارات ریاست جمهوری محاکمه شود. خانم آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت سران اتحادیه اروپا با پذیرش کرواسی به عضویت این اتحادیه موافقت کرد. خانم مرکل روز جمعه در پایان نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت در این نشست توافق شد که قرارداد عضویت کرواسی تا پایان امسال تدوین شود. تصویب این قرارداد توسط پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا ژوئن 2013 طول خواهد کشید. در آن زمان کرواسی رسما به عضویت اتحادیه اروپا در خواهد آمد. اتحادیه اروپا همکنون 27 عضو دارد، از جمله دانمارک که عضو اتحادیه اروپا است. رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان روز گذشته در روسیه با یکدیگر دیدار کردند، اما این گفتگو نتایجی را در بر نداشت. این دیدار با هدف گفتگو به منظور پایان دادن بیش از 2 دهه مناقشه بر سر منطقه قره‌باغ صورت گرفت. نشست روز گذشته میان سرکسیان و الهام علیوف به میزبانی رئیس جمهور روسیه برگزار شد. پیش از آغاز این نشست سه جانبه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز برای اعلام حمایت کشورش از این دیدار با رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان گفتگوی تلفنی کرده بود. پیش از این وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه گفته بود مسکو نسبت به پیامدهای مثبت این دیدار بسیار خوشبین است. این نهمین بار است که رؤسای جمهور دو کشور درگیر بر سر اختلافات خود دیدار می کنند. منطقه قره‌باغ در سال 1994 میلادی و پس از برقراری آتش بس میان دو کشور تحت حمایت نیروهای ارمنستان اعلام استقلال کرده بود. با این حال سازمان ملل متحد هنوز موجودیت مستقل این منطقه را به رسمیت نشناخته است. یه خبر کارگری برنامه خبرهای این ساعت رادیو البرز رو به پایان میبرم. با بیکاری هزاران کارگر، بسیاری از کوره‌های آجرپزی با در برابر شدن قیمت نفت کوره از کار افتادن. آقای جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در تهران تأکید می‌کند که بحران بسته شدن واحدهای تولیدی آجرپزی مختص یک منطقه نیست و همکنون در قم، مشهد، شهرهای آذربایجان و بسیاری جاهای دیگر کارگاه‌های آجرپزی بسته و کارگران بیکار شدند. توجه شما را به گزارش از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. خبرگزاری ایسنا به نقل از یکی از اعضای اتحادیه کوره‌داران اعلام کرد که 40 واحد تولیدی آجرپزی در شهرستان رشتخار همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و گران شدن نفت کوره تعطیل شدند و بیش از 10,000 نفر کارگر از کار بیکار گردیدند. خبرگزاری ایسنا توضیح داد که در گذشته یک تانکر سوخت 450,000 تومان قیمت داشت، اما پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها قیمت آن به 5,500,000 تومان رسیده است. خبرگزاری ایسنا از قول عضو اتحادیه کوره‌داران اضافه کرده که اینک هزینه تولید یک تن آجر به 45,000 تومان رسیده است. او میپرسد دیگر چه کسی قادر به خرید آجر با این قیمت خواهد بود؟ اضافه میکنم که علی اصغر احمدی رئیس اداره بازرگانی شهرستان رشتخار هم در این خصوص تأکید کرده است که گران شدن ناگهانی نفت کوره باعث تعطیلی این کوره پزخانه ها شده است. از آقای جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری و رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران میپرسم آیا ضایعات طرح هدفمند کردن یارانه ها تنها شامل کوره پزخونه ها شده؟ واقعیت اینه که این گرون شدن سوخت فقط محدود به همین خبری که منتشر شده نیستش و قبل از در اواخر سال 89 بود که رئیس اتحادیه کرای آجرپزی قم هم در واقع صداش در اومد و اونجا هم اعلام کردن که قادر به ادامه کار نیستن و گویا چیز در حدود 1,300,000,000 تومان خشت خام وجود داره که قادر به پختش نیستن که دست مشتری بدن. در این حال در منطقه کشرود در شمال مشهد هم این وضعیت پیش اومده. در منطقه شبستر هم در آذربایجان شرقی که مرکز عمده تولید آجر این منطقه است این مشکلات پیش اومده و همونطور که در گزارش اشاره کردید قیمت سوخت در واقع نزدیک به 10 برابر افزایش پیدا کرده. این مربوط به قیمت مازوت هستش، نفت کوره. اما واقعیت اینه که این افزایش هزینه قیمت سوخت فقط محدود به کوره های آجرپزی نیست، اما از اونجا که مصرف سوخت این کوره ها بالاست، کوره های آجرپزی و با سوخت مازوت کار میکنن، اونجا نمود بیشتری پیدا کرده و جاهای دیگه هم از حمل و نقل و اینها هم در وضعیت به همین منوال هستش. من اشاره بکنم که برخی از نونوایی ها در سنندج تعطیل شدن و حتی تاکسیان های تهران بعد از در مقابل افزایش قیمت کرایه هاشون مقاومت میکردن. خب از اون بر قیمت سوخت رفته بود بالا و از اون بر خب باید قیمت ها رو بالا میبردن، اما عملا مقاومت میکردن برای اینکه مردم قادر نشدن استفاده بکنن و به این نفع درآمد اینها پایین میومد. در این حال که پارسال مثلا اعتراضی اعتصابی تو کارخانه لاستیک بارز رخ داد، اونجا کارفرما صراحتا به کارگر اعلام کرده بود که ما قادر به افزایش دستمزد شماها و بهبود شرایط کار نیستیم، به این دلیل که سوبسید انرژی قطع شده، هزینه برق 2 برابر نیم شده، نمیدونم هزینه سوبسید دیگه گاز مثلا 3.5 برابر شده و همین که بتونیم به تولید ادامه بدیم به هر حال هنر کردیم. این صحبتایی بود که کارفرمای لاستیک بارز با کارگر خودش کرده بود. واقعیت اینه که این اخبار یک کتابه حال منتشر شده، اما خبر دیگه هم در رابطه با مرغداری ها در قزوین بوده که هزینه سوخت به هر حال معضلات رو تو اون بخش هزینه بالای سوخت پدید آورده و کارخونه های دیگه هم که به نظر من از سال گذشته در آستانه ورشکستگی بودن، سرمایه کمتری داشتن، واقعیت اینه که با شرایط فعلی قادر به ادامه تولید نیستن. در این حال که یک مسئله بسیار مهم دیگه که بعد از افزایش هزینه انرژی پیش اومده اینه که کارفرماها فشار خودشون روی کارگرها افزایش دادن، مسئله تعویق پرداخت دستمزد به شدت افزایش پیدا کرده و تمام فشار رو کارفرماها تلاش میکنن روی کارگرها بیارن تا بتونن به هر حال اون سوداوری خودشون رو داشته باشن. یک مثال ساده بزنم، در 2 تا کارخونه در شهر صنعتی ساده، کارخونه نورد پروفیل ساوه و کارخونه نورد لوله صفا که متعلق به کارفرما حدود 2500 نفر کارگر داره، از بعد از اجرای قطعیارانها، قبل از اون دستمزدش تقریبا مرتب بود، بعد از اون در واقع هر 3 ماه 4 ماه یک بار داره دستمزد کارگر رو پرداخت میکنه و شرایطی رو پدید آورده که هیچ کارگری جرأت اعتراض نداره. نیروی کار جدید جوان آورده که اونجا تو محل حضور داشته باشن و کارگر جرأت اعتراض نداشته باشه، گاهن اخراج میکنه وقتی موعد قرارداد تموم میشه تا کارگر جرأت اعتراض به این عدم پرداخت دستمزدشو نداشته باشه. و کارخونه دیگه هیچ گزارشای زیادی رو در این مورد روی سایت اتحادیه کارگران موجود هست. عضو اتحادیه مصالح فروشان و کوره‌داران آقای حکیمی در همین مصاحبه‌ای که نقل کردم اظهار امیدواری کرده است که بسته‌های حمایتی دولت شامل حال کوره‌داران بشه. همینطور رئیس اداره بازرگانی رشتخور هم اظهار کرده که ما مکاتباتی رو با دولت انجام دادیم تا شاید بشه سوخت این کوره‌پزخونه‌ها تأمین بشن. در این باره چقدر میشه امیدوار بود آقای عظیم‌زاده؟ این بسته‌های حمایتی چی هن؟ آیا قرار بوده که کمک هایی بشه و نشده؟ این بسته‌های حمایتی اونجوری که از اخباری که منتشر شده برمیاد اشکال مختلفی داشته، از جمله اینکه ببینید کوره هایی که با سوخت مازوت کار میکنن خب طبعا گرونتر شده مازوت نسبت به گاز. یه سری کوره ها به صورت سنتی و دستی تولید میکنن، نه یه سری، در واقع بخش زیادی از کوره های آجرپزی در ایران با همون شیوه سنتی و دستی تولید میکنن و با سوخت مازوت کار میکنن که هزینه مازوت 30% همونطور که شما در گزارش اعلام کردید 30% 10 برابر شده، اما قیمت گاز 30% 3.5 برابر شده و دولت گویا وعده داده بوده مثلا در منطقه کشرود در شمال مشهد که تسهیلاتی میده که اینها بتونن کوره هایی رو که مازوت هستن تبدیل به گاز بکنن، که طبق صحبت که یکی از کارفرماهای اونجا کرده تاکنون از این تسهیلات هیچ خبری نشد. در شبستر هم در واقع این صحبت ها انجام شده که گویا اونجا هم قرار بوده تسهیلاتی داده بشه، امکاناتی داده بشه، ولی هیچ گونه امکاناتی تا بدین لحظه که از 4 ماه سال در واقع میگذره و الان فصل اوج تولید آجره، هیچ خبری از هیچ گونه تسهیلاتی نیستش. آقای عظیمزاده، وضع هزاران هزار کارگری که این گونه بیکار میشند به کجا خواهد انجامید؟ آیا مثلا پوشش بیکاری وجود داره که اینها بعد از پیوستن به خیلی عظیم بیکاران حمایتی ازشون انجام بگیره؟ و آیا با بحران عمیق اقتصادی که الان در کشور هست شانس اینو دارن که دوباره کار پیدا کنن؟ اون بیمه بیکاری که در ایران رایج عمدتا قبلا رایج بود، در واقع تا ابهن الان رایج و الان دارن تغییرش میدن، معطوف به کارگرایی بود که قرارداد دائم داشتن، کارگرای به ویژه پروژه ها که میلیون ها کارگران و کارگرای ساختمانی و بخش خدمات که میلیون ها کارگران شامل حال اونها نمیشد و خیلی محدود بود، یعنی به ازای هر 5 سال سابقه کار یک سال بیمه بیکاری میدادن. اما در حال حاضر هنوز مفادش هم منتشر نشده، این داره تغییر پیدا میکنه، این قانون بیمه بیکاری، و طبق اخباری که ما داریم هنوز تا منتشر نشده نمیتونیم اظهار نظر بکنیم، ولی طبق اخباری که داریم به شدت دارن این رو هم سختش رو میارن پایین و دارن ازش میزنن. در رابطه با شانس این که کسی کاری پیدا بکنه، واقعیت اینه که بسیار سخته. بسیاری از کارخونه‌ها در حال تعطیلی هستن و با ظرفیت 50% دارن کار میکنن، و به ویژه کارگرایی که مثلا 20 سال سابقه کار دارن، 15 سال سابقه کار دارن، 40 سالشون 45 سالشون شده، اینها در بازار کار هیچ گونه شانسی برای اینکه دوباره سر کار برن رو ندارن، و این فلاکتی که به هر حال طبقه کارگر ایران دچار اون شده. و من پیش بینی می‌کنم که ادامه این وضعیت واقعیت یک فاجعه عظیم اجتماعی رو به بر خواهد آورد. از آقای جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در تهران، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند تشکر میکنم. نداره هوا اومدی شده آوار هوا، آره عاشقا هوا دوستان عزیز، توجه شما رو به دو اطلاعیه جلب میکنم. نخست این که جشنواره هنر آهوس که چند هفته قبل شروع شد تا روز سیوم ماه ژوئن ادامه خواهد داشت، که در این جشنواره هنر 100 اثر از هنرمندان 62 کشور جهان از جمله ایران، آثار هنرمند جوان آقای مهدی یار محمدی، همونطور که گفتن در شهر آهوس دانمارک به معرض نمایش گذاشته شده است. دوستان می توانند به وبسایت دانمارکس رادیو قسمت کنست کلوب مراجعه بکنن و افراد میتونن نظر بدن که کدوم اثر جالب تره و اثر دیگر هنرمندان آشنا بشن. ضمن آشنایی با اثر هنرمندان دیگر میتونن به اثر آقای مهدی یار محمدی رای بدن تا انشالله ایشان برنده این جشنواره هنر شهر آهوس بشن. رای دادن به این شکله که شما میتونید به وبسایت دانمارکس رادیو قسمت کنست کلوب مراجعه کنید، اسم آقای مهدی یار محمدی زیر اثر ایشان نوشته شده و میرید وارد اونجا میشید و با از طریق ایمیلتون رای میدید و به قول معروف یه دونه نوشته هم می نویسید که شما از اثر این هنرمند خوشتون اومده و روز سیوم ژوئن برنده این جشنواره اعلام خواهد شد. امیدوارم که این هموطن جوان ما هنرمند مهدی یار محمدی برنده این جشنواره بشه. به آگاهی شما شنوندگان گرامی میرسونیم که ما آماده دریافت هر گونه اطلاعی در هر زمینه هستیم. یکی از شنوندگان گرامی ما خانم مهناز تلفن کردند و گفتن که وسایل نو و استفاده شده دست دوم در اختیارشون هست که میتونن به ایشون تلفن بکنن. شماره تلفن ایشون 71 61 76 91 هست. تکرار میکنم 71 61 76 91 تماس بگیرن و اطلاعات لازم رو در این رابطه از ایشان کسب بکنن. دوباره میگم هر گونه اطلاعی را میپذیریم و از طریق رادیو البرز اعلام میکنیم. رادیو البرز تنها رادیو ایرانیان شهر آهوس است و رادیو دیگری را از خودم بگم به اسم مصطفی شکری، رادیو دیگری تو این شهر من نمیشناسم و هیچ دوستی و همکاری در رسانه‌های دیگر به اصطلاح خودشون نداریم و نداشتیم و نخواهیم داشت. رادیو البرز رادیو مستقلی هست، رادیو فرهنگی اجتماعی هست و مسائل اجتماعی دادای فرهنگی رو دنبال میکنه و همیشه در خدمت هموطنان گرامی بوده، خواهد بود و باعث افتخار من هست که در خدمت شما ایرانیان در چه در شهر آهوس، چه در شهرهای دیگر دانمارک و چه سراسر ایران، و خیلی خوشحالم که صدای ما را از ایران هم میشنون و به این دوستان درود میفرستم و امیدوارم که هر کجا که ایرانی هست همیشه شاد و تندرست و پیروز باشه. روزهای شنبه بعد از اخبار دکتر منصور مسائل پزشکی رو دنبال می‌کردن. متاسفانه چند هفته در خدمتشون نبودیم و از هفته آینده بحث پزشکی دکتر منصور دنبال خواهد شد. اجداد ما میگفتن که گفتار نیک، کردار نیک، اندیشه نیک. ما میبینیم که اکثر داستانهای ما سوژه زن هستن. بعضی از ما فکر میکنیم که به خاطر درآمد داشتن نوشتن درباره زنان را پیش میگیرن، یا خدای نکرده ضد زن هستن، یا تخیلی که در مغز مردان از زنان جلوی رفتارهای آنها را میگیرند از زنان مینویسن. در بعضی مواقع ممکن است درست باشد، اما نویسندگانی هستند که واقعیت ها را می نویسند یا اصلا نویسندگان این زنان هستند. بنابر همون سه اصلی که ما آموختیم یا دیدیم داستان هایی را می نویسند. یکی از شرایط خوب زندگی پرمعنا و رسیدن به آرامش با وظیفه زندگی کردن، پذیرفتن مسئولیت است. که صادق باشیم، که انسان‌های صادقی باشیم. انسان‌های صادق انگار روی آسمان پرواز می‌کنند، در صورتی که روی همین کره خاکی هستند که میلیون‌ها میکروب تهدیدشان می‌کند. اما آنها یه چوب معجزه در دست دارند، به هر چی که می‌زنند مطابق میلشان پیش می‌روند. کلام زیبا در گفتارشان، حرکت در رفتارشان، یک اندیشه درست انسانی در کردارشان هست که میتوانند میکروب ها را فراری بدن. در عصر ما به این آدم ها میگویند مردم صادق و درستکار، به قول قدیمی ها مؤمن. حرفایی که میخوام بزنم دور از جناب شما، منظورم به شما نیست، به اون آدمای خوبی که اسم بردم هم نیست، با آدمایی که لب دوخته و روشندلن معلول هم نیست. بعضی ها بعضی مواقع اشتباهی کوچکی ازشان سر میزند. این جمله ها رو بارها میشنویم: شوهر من هر چی پول دارد میفرستد ایران برای خانوادهش، زن من فقط پدر مادرش نیست بلکه تمام خواهر و برادری که در ایران هستن پول از بانک و فروشگاه ها قرض میکند و زندگی سختی برامون درست کرده است. مادر من یک کفش ورزشی برام نمیخرد، همه پول را میفرستد ایران. پسرم، دخترم، به مادرت، به پدرت نگو که من پول فرستادم. خلاصه اگه ما درآمد پیش از نیاز خانواده داشته باشیم و متعلق به خودمونم باشد، موضوع دیگری است. اگر از حق یکی برداشته شود، انصاف نیست. این مسئله به این سادگی هم نیست، که یک معضل وحشتناکی است که خانواده های ما را تهدید می کند. یا میشنویم که دوست من که با من زندگی میکند و سالهاست که زندگی میکند اصلا نه خرجی میدهد و از منم تیغ میزند. شما چقدر زندگی رو با او جدی گرفتید؟ چه تصمیمی برای آینده خودتون دارید؟ آیا پول بچه ها رو پسنداز میکنید؟ یا از پول بچه ها برای او ماشین میخرید؟ این مشکلات بزرگتر از این حرف هاست. در بعضی مواقع قربانی دارد. خانم تمام تلاش را برای خریدن طلا می کند. آیا نیاز است یک جعبه طلا داشته باشیم در صورتی که همسر ما در مشکلات مادی به سر می برد؟ خانم ماشین آخرین مدل می خرد، فقط سوسیال می گیرد، اما در شرایط سخت مرد کار می کند. این بدی ها را، این بد آموختگی ها را به فرزندان خود منتقل می کنیم. درسته که پول در اروپا فراوان است، اما توی خیابون نریخته و پارو کردنی هم نیست. برای به دست آوردن اون باید تلاش در حد جان کندن داشت. من اینو خودم تجربه کردم. کسی که مغازه دارد به جای 8 ساعت 14 16 ساعت کار میکند، سعی میکند خانواده آسایش بیشتری داشته باشند. تا انرژی دارد کار میکند، پس انداز میکند که پیری سختی نداشته باشد. با اینکه همه ما میدونیم کار سخت و زیاد، فشار خون، بیماری استرس و پیری زودرس به همراه دارد. مخصوصا انرژی را از ما میگیرد و روزی انرژی ما به پایان میرسد. ما میخواهیم برای آینده پس اندازی داشته باشیم. بعد از 10-20-30 سال کار میکنیم، میبینیم هنوزم بدهکاریم، اوضاع زندگی خوبی نداریم، تعطیلات نرفتیم و بچه ها در تلاش های ما سهیم نبودن، اما پول به ایران فرستادیم، خونه خریدند، آژانس دارند، ماشین دارند، مبل آنچنان، واقعا مقایسه با زندگی ما نیستند. بعد میماند، بعد از مدتی میماند یک جنگ اعصاب بگو مگو، ذخیره خالی، انرژی تمام شده. ما میدونیم که از 100% جدایی 99% به خاطر مادی است. 70-80% این جدایی ها، این موزل ها به خاطر پول، مسائل اقتصادی است. نمیدونیم سرنوشت صندوق طلای خانوم که جمع کردن کجا رفته، به کجا رسیده است. بهتر نیست که قسم بخوریم با هم یک دل یک زبان باشیم، حرمت این مسئولیت خانوادگی را حفظ کنیم، به حریم همدیگر تجاوز اقتصادی نکنیم، با هم حساب و کتاب داشته باشیم، به فکر آینده بهتر خودمون و بچه ها باشیم. از زبان چند خانم شنیدم که گفتن دوست ما بعد از سالها پول خرجی که به ما نمیداد پولش رو جمع کرد رفت ایران زن بگیرد. یا خانم، اگر بخوایم این همه مشکلات را بگوییم در ساعت برنامه رادیو نمی‌گنجد، شاید ربطی نداشته باشد، اما این اشاره کوچکی است از آنچه که ما میشنویم به ما میگویند. اگر به جایی نرسیم، متوجه نشیم که صداقت یک تکنیک نیست بلکه جستجوی خالصانه در اعماق قلب یک فرد است، آن موقع همه چیز روی زمین میز گذاشته می شود، با مشورت، همدلی، همکاری همدیگر تصمیم به این مهم گرفته می شود. بد نیست این مهم را مورد توجه قرار بدهید. بیشتر از این به همدیگر خیانت اقتصادی نکنیم که دور از انصاف و انسانیت است و عاقبت خوشی ندارد. همه ما می دانیم، به جرأت می گوییم کسانی که اشتباه می کنند عاشق همسر و بچه ها هستند، می خواهند یک زندگی ادامه دار را ادامه بدهند، می خواهند یک خانواده باشند. چطوری؟ بدون آینده نگری؟ بیشتر فکر کنید، هنوز دیر نشده، هنوز می توانید آینده ساز برای خود و بچه های خود باشید. بگردم، میخوام دورت بگردم. به جز تو دوست ندارم کسی باشه کنارم، نبودنت مهونه از تو عفریشم ببارم. تو عشقی نه یه عادت که از دل میره راحت، تو محکم کردی جا تو قلبم تا قیامت، تو محکم کردی جا تو قلبم تا قیامت. رابطه با مطلب قبلی که براتون خوندم، خواهش میکنم به این مطلب کوتاه هم توجه کنید. بعضی مواقع ما به انسانهایی برمیخوریم که وجودشون از انتقام پره. چطور باید این افراد به زندگی عادی برگردند؟ همه ما قلبمون گوشش کمی زخمی است. بعد از مدت‌ها فکر کردن، در خود شکستن، در خود سکوت کردن در مورد عمل خلاف دیگران، باید بپذیریم که آنها مثل همه انسان‌ها دنبال شاد زیستن بودند، ولی راه اشتباهی برای رسیدن به این مقصد پیمودند. به دیگران یا به من آسیب رساندن، باید چیکار کنم؟ اگر او را ببخشم به او کمک کردم، یا اگر از او انتقام بگیرم؟ انتقام که یک روش انسانی نیست، اما رای پیدا کردم که تا بتوانیم ما را از اعمال انتقام جویی دور کند. اسامی یا اسم شخصی که به شما آسیب روحی و روانی یا احساسی رسانده به زبان بیارید. تمام رفتار اون رو در اون روزها به خاطر بسپارید، مانند فیلم سینمایی آنچه بین ما رد و بدل شد یا بین شما رد و بدل شد. چشمانتون رو ببندید، او رو کنار خود احساس کنید. شما دستای خود رو دور کمرش حلقه کردید، نفس عمیق بکشید، فکر کنید مثل گذشته دارید به اون نگاه میکنید. دستای گرم او در دستای شما احساس میشود. در اون عالم چشم بسته به چشماش نگاه کنید. موسیقی دلخواه یا موسیقی که با او خاطره دارید آرام گوش کنید. در این حال به او بگویید: میدانم که آسیب زیادی به روح روان من و احساس من رساندی. لحظه های سختی را در روزهای زندگی و شبهای سرد برایم به وجود آوردی. من تو را به کائنات واگذار میکنم. یعنی در واقع این رنج و غم را از دوش خیش بر میداریم و خود را برای رسیدن به یک آرامش بقیه عمر میبریم. بله، او را به نظام آفرینشی که به آن معتقدیم میسپاریم، به یزدان پاک یا خدای بزرگ، و از یزدان پاک و خدای بزرگ میخواهیم تا وسیله باشد که ما بتوانیم با کمال آرامش به گذشته برگردیم. در واقع با این کار ما ما از یک آدم خطاکار حمایت نمی کنیم، چون مطمئن باشیم خطاکار کارش را باز تکرار می کند. اما ما یا من می خواهم به خودم احترام بگذارم، می خواهم بار سنگینی که موجب برهم زدن آرامشم شده از دوشم بردارم. بعد در اون لحظه احساس می کنم کنارش هستم و به خواب می روم. هرگز انتظار نداشته باشیم که او یا دیگری که به ما آسیب رسانده پوزش بخواهد، چون یک انسان وقتی کاری میکند که پر از خطاست نیازی به پوزش ندارد، چون خطاهایش دوباره تکرار میشود. یکی از علایم و پیامدهای عشق احترام به موجودات همه عالم است. همونطوری که شما انسان عاشقی هستید یا باشید، به راستی به هر کس، به هر چیزی که میبینید باید به دیده احترام بنگرید. جز این هم نباید باشد. این شما هستید که این احساس عاشقانه را دارید، پس باید به تمام قوانین عشق احترام بگذارید. دانشمندان گفتند یا حد زدند در مقابل یک انسان 100 میلیون حیوان به روی کره زمین زندگی می کند. نظام آفرینش زندگی همه حیوانات گیاهان را تامین می کند و من حق ندارم به زندگی این موجودات که انسان هم شامل آن است تجاوز کنم. باید این حقیقت را درک کنم که همه موجودات زمین در همه چیز سهم دارند و نمی شود به سهم آنها تجاوز کرد. برای همین نمی شود به آسانی با همه خطاهایشان به آنها تجاوز کرد، مگر آنکه با آنها زندگی کرد. برای همین نمی شود به آسانی با همه خطاهایشان به آنها تجاوز کرد، مگر اینکه فقط با آنها زندگی کرد. Thank you. سال بی جواب پسر سال بی جواب آهنگو برای دانش آموزان دبیرستانی و همچنین دانش آموزانی که روز گذشته تعطیلات رو شروع کردن به این بهانه پخش کردیم. 39,000 تا دانش آموز دبیرستانی با سمبل کلاه سفید فارغ التحصیل شدن. ما ضمن تبریک به همه این جوانان، به خصوص به هموطنان ما که به این امر مهم دست یافتن، آرزوی سلامتی و پیشرفت روز افسون برای همه این عزیزان داریم. و همچنین همونطوری که گفتم برای دانش آموزانی که روز گذشته در دانمارک تعطیلات تابستونی را شروع کردن، آرزوی تعطیلات خوبی برای همه این عزیزان داریم. اما صحبت تابستان شد که ببینیم که روز اول تابستان در بیشتر کشورهای جهان این روز مهم رو جشن میگیرن و این جشن گرفتن این روز اصولا از کجا شروع شده است. تا چند لحظه دیگر. اول تابستان روز جهانی موسیقی خود ساختم نامگذاری کردم. از 30 سال پیش روز آغاز تابستان در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان به عنوان روز موسیقی خود ساخته جشن گرفته می شود. در این روز گروه‌های مختلف امکان میابند هنر خودشون را در خیابان‌ها و میدان‌های اصلی شهر عرضه کنند. روز موسیقی خود ساخته در اصل به عنوان امکانی برای بر صحنه آمدن گروه‌های غیرحرفه‌ای و مشارکت شهروندان در جشن‌های خیابانی در نظر گرفته شده است. به مرور گروه‌های حرفه‌ای تا حدی شناخته شده نیز در این مراسم شرکت می‌کنند. اختصاص روز اول تابستان به جشن موسیقی در سال 1981 میلادی از سوی وزیر وقت فرهنگ فرانسه مطرح شد. این مناسبت که ابتدا در پاریس و چند شهر دیگر اروپایی جشن گرفته می شد، اکنون به مراسمی جهانی تبدیل شده که هر سال 21 ژوئن در بیش از 340 شهر در قاره‌های مختلف برگزار شد. روز جهانی موسیقی خودساخته نامی است که در آلمان برای این مناسبت انتخاب شده است. در خود فرانسه روز اول تابستان جشن موسیقی خوانده می شود. دامنه استقبال از جشن‌های خیابانی اول تابستان در 3 دهه گذشته بسیار گسترده شده است. در سالهای نخست تنها چند شهر در بلژیک و سوئیس به دعوت وزیر وقت فرهنگ فرانسه آقای ژاک لانک پاسخ مثبت دادند. اکنون بیش از 60 شهر اروپایی 21 ژان را به عنوان روز موسیقی در خیابانا جشن میگیرند که گرفته شد هفته گذشته. برلین نخستین شهر آلمان بود که در سال 1995 میلادی تعدادی از خیابان‌ها و میدان‌های خود را در اختیار نوازندگان و خوانندگان گذاشت. این کشور در این فاصله گوی سبقت را از خود فرانسویان نیز ربوده و جشن موسیقی را در سال 2011 در 24 شهر آلمان برگزار کرد. 10 سال پیش از برلین شهر مونیخ روز اول تابستان را به فهرست جشن‌های عمومی خودش اضافه کرد. منتها اهالی ایالت بایرن که در برگزاری مراسم چند روزه‌ای چون جشن‌های ماه اکتبر سابقه طولانی دارند، این مناسبت را به روزهای اروپایی جشن موسیقی تغییر دادند. از 4 سال پیش مونیخ نیز جشن موسیقی را در همون قالب پیشنهادی فرانسویان پذیرفت. برنامه های روز 21 ژوئن معمولا از بعد از ظهر آغاز می شود و تا نیمه شب ادامه دارد. در برخی از شهرها مراسم را در ساعت 10 شب خاتمه می دهند. نوه و دامنه برنامه در شهرهای مختلف با یکدیگر اندکی تفاوت دارند. نکته مشابه در اغلب شهرها حضور پرشمار نوازندگان خیابانی و گروه های ثبت نشده است که در اوقات فراغت به کار موسیقی می پردازند. یکی از ایده های محوری جشن‌های روز اول تابستان فراهم آوردن صحنه‌ای برای نوازندگان و خوانندگان است که در طول سال کمتر چنین امکانی پیدا می‌کنند. نوازندگان دورگرد و خیابانی که معمولاً برای رهگذران برنامه اجرا می‌کنند، روز 21 ژوئن در مرکز توجه شهروندان قرار می گیرند. همونطور که گفتم 21 ژوئن چند روز گذشته بود. جنبه دیگری از مراسم روز نخست تابستان در برخی شهرها فراهم کردن امکانی برای شهروندان است تا بدون هزینه به تماشای کنسرت‌های موسیقی بپردازند. در بسیاری از شهرها میدان‌ها به سالن کنسرت تبدیل می‌شوند و از گروه‌های حرفه‌ای نیز دعوت می‌شود به اجرای موسیقی بپردازند. تنوع سبک‌های ارائه شده نیز یکی از ویژگی‌های جشن موسیقی است. شهروندان بسیاری از شهرهای اروپایی در این روز می‌توانند از خیابانی به خیابانی دیگر بروند و از موسیقی دلخواه خودشان از جاز و راک تا موسیقی کلاسیک لذت ببرند. در سالهای اخیر به ویژه در شهرهای بزرگ و مهم اروپا چون پاریس و برلین بر جنبه های از این جشن تاکید می شود که در قرن 21 از اهمیت زیادی برخوردار شده است. بر این اساس برجسته گردن خود موسیقی و نوازندگان هدف اصلی این مراسم نیست. این جشن‌ها قرار است فرهنگ را در متن زندگی روزمره جاری کند و فضایی زنده شاداب بسازد که در که همه شهروندان در آن سهیم هستند. مطابق این نظر فرهنگ کالایی نیست که در قالب‌های تعیین شده و به صورت کنسرو برای مصرف به شهروندان عرضه شود، بلکه فرهنگ پدیده است زنده و عجین شده با حیات اجتماعی. در سال گذشته میلادی تنها در اطراف میدان اورانین برلین بیش از 60 محل برای اجرای موسیقی تدارک دیده شده بود، گرچه تشکل‌ها و سازمان‌های مختلفی کار سازماندهی برنامه‌های اصلی هر شهر را بر عهده دارند. یکی دیگر از ویژگی‌های مراسم جشن موسیقی حضور هنرمندانی است که خارج از چارچوب برنامه‌های اعلام شده در گوشه‌ای از خیابان یا میدان را در چنته دارند و به دیگران عرضه می‌کنند. امیدوارم که تابستون خوبی برای همه هموطنان گرامی که صدای ما را از رادیوی ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز می‌شنوند، تابستان خوبی را آغاز بکنند و تعطیلات خوبی را به سر ببرند. Thank you. کارترهای نفتی کیا هستند؟ مطلبی براتون 8 سال 10 سال قبل خوندم که یه بار دیگه به صورت کوتاه میخونم تا شما باهاشون آشنا بشید که در آینده بتونم چند مطلب از این پولدارهایی که 15% سرمایه جهان رو در اختیار دارن رو براتون بخونم. زاخاروف یکی از پولدارترین، اسرارآمیزترین، بدترین محکومای روی زمین است. چند سال قبل جایزه به مبلغ $100,000 برای کشتن او تعیین شد. کتاب‌های بسیاری درباره او نوشته شده است. او شگفت‌ترین پدیده سوءزن بین‌المللی و مورد نفرت ملی بوده است. بازیل زاخاروف در فقر به دنیا آمد. بزرگترین ثروت‌های دنیا را روی زمین به دست آورد. این پول‌ها را از فروش مسلسل، توپ و بمب‌های بزرگ به دست آورد. یکی از داستانهایی که درباره او نوشته شده با این کلمات شروع می شود: گور میلیون‌ها مردم بنای قبر او را برخواهد کرد. زاخاروف 28 ساله بود، شغلی پیدا کرد، هفته $25 درآمد داشت. شغل مزبور فروش باروت و دلالی بود. در اون موقع در یونان زندگی میکرد. یونانی ها را ترساند، با آنها گفت که دشمنان خوناشام آنها را محاصره کردند و آنها مجبورند اسلحه بخرند تا از وطن دفاع کنند. موجی از هیجان استراب یونان را در بر گرفت. تبل ها کوبیده شد، بیرق ها بالا رفت، ناطق ها مردم را تحریک کردند. یونان قشون خود را زیاد کرد، اسلحه هم از زاخاروف خریدند و یک زیردریایی، اولین زیردریایی که تا آن وقت ساخته شده بود، خریداری کرد. زاخاروف در این معامله میلیون ها دلار حق دلالی گرفت. از آنجا به ترکیه رفت و آنها گفت ببینید یونانی ها چه می کنند، دارن خود را آماده می کنند که نسل هرچی ترکست را از روی زمین بردارند. آن وقت ترک ها هم 2 زیردریایی خریدند. قیمت اسلحه ها بالا رفت و زاخاروف شغلی پیش گرفته بود که منافعش را به $300 میلیون رساند و تمام این پول از خونریزی سرهم شده بود. پیش از نیم قرن زاخاروف ترس و وحشت ملت‌ها را دامن زد، دشمنان تاریخی را مسلح کرد و برای جنگ آماده ساخت. در جنگ ها به هر دو طرف اسلحه می فروخت. در جنگ امریکا و اسپانیا گلوله فروخت که سربازان امریکایی را به خاک خون کشید. در جنگ بین‌الملل اول صاحب کارخانه اسلحه سازی آلمان و انگلیس و فرانسه و ایتالیا بود. بنابر این ثروت او چنان بر سر او ثروت او چنان سر به آسمان رسیده بود که تصور آدمی را به حیرت می انداخت. نیم قرن تمام واردات جنگی اروپا نیم قرن تمام به ادارات جنگی اروپا با سکوت مثل گربه می خزید و بیرون می آمد. آمد و رفتش را با نهایت درجه مهارت پنهان می داشت. می گفتن 2 آدمی که عین شبیه خودش بود استخدام کرده بود، وظیفه آنها حضور در اجتماعات بوده است. به خاطر اینکه روزنامه ها خبر ورود او را به برلین و مونت کارلو بدهند، خودش با مأموریت سریش در کشور دیگر انجام می داد. هیچ وقت با رضایت نمی خواسته عکسش را بردارن. جلوی دوربین نایستاده است. هرگز با کسی مصاحبه نکرده است. هرگز از خودش دفاع نکرده، هرگز شکایتی نکرده، هرگز کسی را نزده، هرگز جواب دشنامه که مثل ریگ به او میدادند را نداده است. وقتی 26 ساله بود، مردی زیبا و بلندقد و کله‌شق بود. عاشقانه به دام محبت زن جوان 17 ساله گرفتار شد. او را ضمن مسافرت با قطار در راهن به پاریس دیده بود و از او خواست که فوراً با او ازدواج کند. اما بدبختانه آن زن تازگی با یه دوک اسپانیایی نیمی دیوانه که 2 برابر سن خود را داشت ازدواج کرده بود و طلاق هم به علت اعتقادهای مذهبی خانم محال بود. ناچار زاخاروف در انتظار نشست، صبر کرد و یاد او را نیم قرن زنده نگه داشت تا عاقبت با او در ازدواج کرد. شوهر خانم در تیمارستان درگذشت و خانم با زاخاروف ازدواج کرد. در آن موقع خانم 61 سال و زاخاروف 74 سال داشت. 2 سال بعد زن مرد و این زن 48 سال معشوقه زاخاروف بود که فقط 18 ماه زنش بود. زاخاروف هنگام مرگ تابستانها در قصر عالی نزدیک پاریس زندگی میکرد، اما اصلا در ترکیه در کلبه گلی که اصلا پنجره هم نداشت به دنیا آمد. بچه‌ای بود روی زمین میخوابید، تکه کنه به پایش میبست که پاهایش گرم شود. غالبا هم گرسنه بود. فقط 5 سال به مدرسه رفت. به 14 زبان حرف میزد. دانشگاه آکسفورد او را به درجه دکترای افتخاری حقوقی مدنی مفتخر کرده بود. اولین باری که به لندن آمده بود مثل دوست‌ها زندانی شد. 30 سال بعد به وسیله پادشاه انگلستان به نام شوالیه نام شوالیه را دریافت کرد. زاخاروف در 85 سالگی در حالی که مردی تنها بیکس علیل وجودی پر از غم و اندوه داشت مرد. نوکری که او را با چرخ دستی به آنجا و اینجا و آنجا می برد می گفت که بزرگترین لذت او در زندگی باغ گلهای سرخش بود. نیم قرن زندگی روزانه خود را یادداشت کرده بود. این یادداشت‌ها 53 کتاب می شود. اینطور که شایع است در وقت مرگش دستور داد که اسناد محرمانش نابود شود. این بود روزگار مردی که هزاران قبر را در جهان ساخت. سپیدار ای بر شما درود بسیار، درختان همیشه بیدار، در زمستان پاییز و بهار، به امید فردای دیدار. تابستان با شما.